rabaty w Media Expert. Barbara. 4 dni turbo rabatów w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest piątek, 26 maja, minęła 17. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brancati. Po wyroku na Andrzeja Poczobuta polskie władze zapowiedziały nowe sankcje wobec Białorusi. Zakończyły się tegoroczne ćwiczenia Renegade Sareks, podsumował je dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych. Zatrzymany został mężczyzna podejrzany o podpalenie latem ubiegłego roku lasu w czeskiej Szwajcarii. MSWiA zawiesi do odwołania ruch towarowy na granicy z Białorusią dla ciężarówek, ciągników samochodowych, przyczep oraz pojazdów zarejestrowanych na terytorium Białorusi i Rosji. Wcześniej minister Mariusz Kamiński poinformował, że w związku z podtrzymaniem drakońskiego wyroku w sprawie Andrzeja Poczobuta w poniedziałek ogłosi decyzję o wpisaniu na listę sankcyjną kilkuset przedstawicieli reżimu Aleksandra Łukaszenki. Dziś białoruski Sąd Najwyższy utrzymał wyrok 8 lat więzienia wobec działacza polskiej mniejszości. Andrzej Poczobut został zatrzymany w marcu 2021 roku. Reżim Łukaszenki oskarżył go o wzywanie do działań szkodzących Białorusi oraz wzywanie do nienawiści na tle narodowościowym, religijnym i społecznym. Były konsul Polski w Grodnie Jarosław Książek nazwał Andrzeja Poczobuta niezłomnym. Andrzej Poczobut to człowiek rzeczywiście niezłomnego charakteru, co pokazał poprzez te 2 lata uwięzienia. Obrońcy praw człowieka oraz społeczność międzynarodowa uznały wyrok reżimowego sądu za politycznie motywowany. Dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych podsumował tegoroczne ćwiczenia Renegade Sareks 23. W manewrach biorą udział zarówno wyznaczone pododdziały wojska, jak i przedstawiciele służb podległych MSWiA, które są w systemie reagowania kryzysowego. Generał Tomasz Piotrowski zwrócił uwagę, że szkolący się żołnierze i funkcjonariusze wykazali się dużymi umiejętnościami oraz elastycznym podejściem do zadań. To ćwiczenie oprócz kwestii poszukiwania, reagowania, ewakuacji, udzielania pomocy, przeciwdziałania zagrożeniom w powietrzu, na lądzie, na morzu, przede wszystkim jest dedykowane współdziałaniu, wspólnemu wysiłkowi. I tutaj muszę powiedzieć, że widzimy niesamowity postęp, wynikający przede wszystkim ze świadomości ludzi, którzy poszukując, udzielając pomocy, ewakuując, robią to z coraz większym zaangażowaniem, coraz większą świadomością. Przećwiczone zostało m.in. zdarzenie w rejonie Zatoki Gdańskiej. Epizod przewidywał wejście na mieliznę w okolicach Helu zbiornikowca z paliwem. Doszło do wycieku szkodliwej substancji. Służby musiały ewakuować załogę i ranne osoby. Sąd Okręgowy w Katowicach umorzył postępowanie wobec Macieja M., pseudonim Maślak, uważanego za lidera gangu pseudokibiców ruchu Chorzów Psychofans. Maciejem był oskarżony m.in. o zlecenie zabójstwa prokuratora, zainfekowanie jego komputera i spalenie akt zgromadzonych w gliwickim sądzie. Sąd uznał, że oskarżony poprzestał na zamierzeniach i nie podjął żadnych konkretnych działań. Prokurator Eryk Stasielak zapowiada apelację. Sąd stwierdził, że nie będzie ponosił za to oskarżonym odpowiedzialności karnej. Ja bardzo długo się nad tym problemem zastanawiałem na etapie konstruowania zarzutów i aktu oskarżenia i doszedłem do innych wniosków niż sąd. Na pewno wniesiemy o sporządzenie uzasadnienia tego wyroku, no i z dużym prawdopodobieństwem wywiedziona zostanie kolejna apelacja. To kolejny proces Macieja M. Mężczyzna został skazany na 15 lat pozbawienia wolności w sprawie dotyczącej kilkunastu członków gangu Psychofans. Policja zatrzymała mężczyznę podejrzanego o podpalenie lasu w czeskiej Szwajcarii. Na przełomie lipca i sierpnia ubiegłego roku ogień objął tam ponad 1000 hektarów Parku Narodowego. Był to największy w historii Czech pożar, który przez 20 dni gasiło w trudnych warunkach 6000 strażaków. Podejrzany usłyszał zarzut narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia oraz zniszczenia mienia, za co grozi mu do 15 lat więzienia. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 36-latka. Według nieoficjalnych informacji podawanych przez czeską telewizję, mężczyzna był w przeszłości strażnikiem ochotnikiem Parku Narodowego. Według policji ta sama osoba ma związek z kilkoma innymi pożarami, do których doszło w kwietniu tego roku na północy Czech. 36-latek miał odpowiadać m.in. za podpalenie domku letniskowego i wieży widokowej. Wojciech Stoba, Polskie Radio, Praga. W Krakowie wręczono Krzyże Wolności i Solidarności ponad 20 działaczom opozycji demokratycznej. Jak mówi wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej Mateusz Szpytma, często w walce o wolność Polski ryzykowali życie czy wolność, mimo to nie wahali się. Można było zostać internowanym, można było zostać aresztowanym, można było zostać wyrzuconym z pracy, można było mieć różne szykany i ci ludzie, którzy otrzymują to odznaczenie, to są ci, którzy się tego nie bali, albo jeśli się bali, to mimo tego przezwyciężał ten strach, funkcjonował w tej rzeczywistości trudnej, no ale dzięki temu, właśnie dzięki takim ludziom mamy wolną Rzeczpospolitą. Odznaczenia zostały wręczone w imieniu prezydenta Andrzeja Dudy. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczór prawie wszędzie pogodny, przelotny deszcz i burze możliwe są na południu i na południowym wschodzie. W nocy wszędzie pogodnie, ale za to chłodno. Na Pomorzu i Kujawach przygruntowe przymrozki do minus 2, w centrum około 5, najcieplej na Podkarpaciu, tam 13. Wiatr będzie słaby, północny i północno-zachodni. Trójka. Program trzeci. Proszę Państwa, jest wątpliwość. Słyszałem wielokrotnie, że królowa brytyjska odwiedza dane państwo tylko raz, jeden. A przed chwilą Marek Wałkuski mówił o tym, że była w Stanach Zjednoczonych wielokrotnie. Czy mógłbym prosić o wyprowadzenie mnie z błędu jakoś? Ależ oczywiście, szanowny panie, królowa może wszystko, jeśli tylko sobie tego życzy. A jeśli chodzi o korki? Oczywiście dróg na szybko nie zbudujemy. Mostów również, ale bardzo dużo jeżdżę i obserwuję, jakbyśmy się tak troszeczkę bardziej skupili, nie przysypiali na światła, nie zajmowali się tysiącem rzeczy i byli trochę milsi w staniu się w ruch, na pewno nam by to ułatwiło i nie musielibyśmy grać w parzyste, nieparzyste. A my zaczynamy godzinę trzecią, nieparzystą. Zapraszamy do Trójki. Przed nami między innymi temat atakujących ludzi wron. 7 minut po 17. Na zewnątrz mgła, tylko ziom i a dla mnie świat w ciepłym świetle świec. Powietrze ma elektryczny smak. Chciałbym tak trwać nawet tysiąc lat, bo jesteś ty. Przy mnie budzi się, bo jesteś ty i wciąż czuję, że bo jesteś ty, cóż więcej mógłbym chcieć, bo jesteś tu i proszę zostań. Bo jesteś wciąż gdy zaczyna się noc. Już wszystko mam, cóż więcej mógłbym chcieć, bo jesteś tu i zawsze tu bądź. Teraz historia niczym z filmu, proszę państwa, i to z dreszczowca. Z pozoru przyjemny, słoneczny poranek na warszawskiej Białołęce. Pani Anna poszła na spacer z psem, wracałam już do domu ścieżką betonową w stronę Strumykowej. W pobliżu górki zaatakowały mnie chyba dwie wrony, dwa dość duże ptaki. Atakowały mnie i średniej wielkości pieska, napisała na osiedlowej grupie pani Anna. Rezultat ataku: zakrwawiona głowa, pilna wizyta u lekarza, przyjęcie szczepionki przeciwtężcowej i opatrunek. Historia pani Anny nie jest odosobniona. W tym tygodniu wrony zaatakowały także 39-latkę w Saksonii, w Dreźnie. Czy to początek wojny światów ptasiego i ludzkiego? Atak ptaków, mimo że może wydawać się błahy, to u sporej części osób jednak powoduje nieprzyjemny dreszczyk na plecach. Zasłońcie twarze, oczy. Ptaki Hitchcocka. Film, który zmienił postrzeganie ptaków u wielu osób. Słysząc o atakach wron, można zacząć się bać. Szczególnie, że przypadków takich sytuacji jest sporo. Od chociażby historia pana Tomasza, którego wrony zaatakowały na jednej z uliczek Saskiej Kępy. Zobaczyłem biegnącą wronę, zobaczyłem, że to podlot. O, biedny ptaszek. Podchodzę do niego, schylam się i czuję potworne uderzenie w głowę. Już mam wronę wczepioną we włosy. Odepchnąłem ją, a w tym momencie przyszło uderzenie z drugiej strony. Jakoś zdążyłem obronić, a się odsunąłem, ale one nie odpuściły. Siedziały na gałęzi, matka się na mnie darła, a ojciec to chyba, żeby zademonstrować swoją siłę, jakąś wściekłość, krakał, łamał drobne gałązki i rzucał. To trwało ładnych parę minut, dopóki ja nie odeszłem. Miałem nieźle rozoraną głowę. Filmowe skojarzenia zaczynają się potwierdzać. Czyżby Hitchcock wszystko przewidział? Nic bardziej mylnego. Tak, nie ma specjalnego interesu w ataku człowieka. Przecież każdy atak, kiedy on sobie nie może nas zjeść, to jest olbrzymia strata energii, więc musimy się zastanowić, dlaczego tak się dzieje. Profesor Piotr Tryjanowski, ornitolog z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. To jest takie zachowanie, które zresztą u ludzi nazywa się bardzo podobnie. Nazywa się mobbing. Wrony najczęściej atakują ludzi, kiedy bronią swoich piskląt, takich już dużych, najlepiej takich, które już wyleciały z gniazda. To się nazywa teoria zainwestowanych środków w rozmnażanie. One nie są w stanie dokładnie ocenić naszych intencji i po prostu przez te ataki próbują nas odpędzić i wrony są naprawdę świetne w tym. Ptaki się bronią, ale ludzie są atakowani. Sik, ludzie prowokują ptaki do agresji. Mimo licznych przypadków wychodzenia ze szwankiem z walki, mieszkańcy wcale wiele przeciwko wronom nie robią. Od 2019 roku tylko 10 zgłoszeń otrzymaliśmy w tej materii. Sławomir Smyk, rzecznik prasowy Straży Miejskiej Miasta Stołecznego Warszawy. Takie zgłoszenia z reguły się nie potwierdzają, dlatego że strażnicy, którzy przyjeżdżają na miejsce, już nie zastają albo tych osób, które to zgłaszają, a nawet ptaków, które mogłyby być w pobliżu. Wrony odleciały, więc my o wszystkim zapominamy? Nie do końca. Niektórzy po dziś dzień, po obejrzeniu filmu Hitchcocka, boją się ptaków. Jeśli dzieło kinematografii potrafi wzbudzić nasze lęki, to co dopiero pewnie może sprawić przeżycie ataku wron? Nie chcę chyba wiedzieć. Prewencja to najlepsze rozwiązanie. Może ucieczka? Zawsze można uciec oczywiście, ale proszę pamiętać, że lot jest skuteczniejszym sposobem przemieszczania się niż bieg, więc raczej zachować spokój. Jak widzimy, tego młodego, to po prostu oddalić się jak najdalej od niego i tyle. A i jeszcze jedna ważna rada. Dla tych, którzy mają psy, proszę nie dać się zwieść. To nie są wcale miłe zwierzątka, lecz drapieżniki. I dlatego trzeba postępować inaczej. Wrony, jak widzą nas, to jeszcze coś tam mogą tam w głowie sobie poukładać, ale pies to już jest prawdziwy drapieżnik. I jeszcze jak jesteśmy razem, to już jest za dużo na takiego stwora, jakim jest wrona. Tutaj trzeba naprawdę bardzo uważać, co można zrobić. Jak w filmie Hitchcocka troszeczkę, chronić głowę przed potencjalnymi atakami, bo wrona wie, gdzie uderzać. Ale to nie jest tak, że ona jest jakoś mocno zadziorna, atakująca w nieskończoność, tylko po prostu chwila i odleci. Stosując się do tych rad, na ulicach miast powinien zapanować spokój. Widmo konfliktu, wrony, ludzie zostanie zażegnane. Jak tu się dogadać? Tematem zajął się Paweł Turski. Dzisiaj dojdzie do zmian, jeśli chodzi o LPT. Głosy już policzone. O 19:00 kolejne notowanie. To posłuchajmy, jak przedstawia się stan aktualny. Lista przebojów trójki. Najlepsza trójka przed tygodniem, a więc trzy piosenki 59. wydania listy przebojów trójki, to na miejscu trzecim duet Pet Shop Boys i utwór The Lost Room, który wskoczył do tej najlepszej trójki, awansując o dwie pozycje. Daria ze Śląska i jej Kill Bill obroniło pozycję drugą. Gratulacje. Czy to wieczność, czy to chwila? W mojej głowie syf masakra, scena jak z Kill Billa. Jak z Kill Billa. Co za dramat, co za finał. Teraz już rozumiem, czemu lubisz Tarantina. A na samym szczycie bezapelacyjnie niepokonani od wielu tygodni Depeche Mode i utwór Ghosts Again. Czy będzie trwać dominacja Depeche Mode? Czy jakieś piosenki podskoczą na tyle, żeby namieszać na przykład w pierwszej trójce? Przekonamy się już dziś wieczorem od godziny 19. Zapraszam Państwa do słuchania 60. wydania Listy Przebojów Trójki. Lista Przebojów Trójki. No i co z propozycjami, proszę Państwa, bo między innymi Foo Fighters, ale także Kasia Mość, czy one także znajdą się w kolejnym zestawieniu. Czekamy po godzinie 19:00, Lista Przebojów Trójki na zegarze. 19 minut po, już prawie 20, po 17:00. Twierdzą, że te wszystkie piękne niby śpiewy ptaków, tych wszystkich kosów, tych słowików, to wszystko są wyzwiska pod adresem swoich konkurentów. I im piękniejsze śpiewy i trele, tym paskudniejsze wyzwiska. I w tym kontekście być może krakanie wron to jest jakiś piękny komplement. A tak, to już prawdziwy dowód miłości. Dwie dwójki i siedem trójek. Seduce every man. This time you won't seduce me. Just saying that.

Pół godziny pozostało do 18. Radio Nawigator. Jak tam sytuacja drogowa? Najnowsze informacje ma Mariusz Dąbrowski. Dzień dobry. Witam. Piątkowy popołudniowy szczyt komunikacyjny niestety trwa. Na S2 na wysokości Warszawy między węzłem Wilanów a węzłem Wał Miedzeszyński na 478 kilometrze zdarzyły się 3 auta osobowe. Zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Terespola, a korek powstał między węzłem Konotopa a Wilanowem. Autostrada A4, obwodnica Krakowa. Korek jest od Balic po węzeł Kraków w południe, niestety na obu jezdniach. Trasa S5, odcinek węzeł Szubin Północ, węzeł Rynarzewo. Na 82 kilometrze spaliła się ciężarówka. Wciąż zablokowana jest jezdnia w kierunku Gdańska. S8 w Warszawie, korek od Mor po Marymont na jezdni w kierunku Białegostoku oraz od Żerania po Marymont na jezdni w stronę Łodzi i Poznania. I jeszcze droga S19, węzeł Rudnik nad Sanem, a węzełem Nisko na 415 kilometrze. Auto osobowe wypadło z drogi, uderzyło w bariery. Zablokowany został jeden pas jezdni w kierunku Rzeszowa. Wszystkim za kierownicą, ale i tym, którzy pieszo pokonują swój dystans, ostrożności i życzliwości. Proszę na siebie uważać. 29 minut pozostało do 18. Radio Nawigator Trójki. Minut, rzecz jasna, czas na skrót serwisu. Anna Kowalik-Brankati. Utrzymanie wyroku dla Andrzeja Poczobuta wskazuje na złą wolę władz w Mińsku, ocenia Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Jednocześnie resort wezwał Białoruś do uwolnienia więźniów politycznych. Sąd Najwyższy Białorusi odrzucił dziś apelację Andrzeja Poczobuta. Polak odsiaduje wyrok 8 lat pozbawienia wolności. W reakcję na decyzję sądu polskie władze chcą zaostrzyć sankcje wobec Białorusi. Jutro o 7 rano rozpoczną się zapisy na szczepienia chłopców i dziewczynek przeciw HPV. Można będzie się umówić przez infolinię 989, internetowe konto pacjenta lub bezpośrednio w przychodni. Szczepienia ruszą 1 czerwca. Zależy nam na zredukowaniu liczby zachorowań na raka szyjki macicy, mówi minister zdrowia Adam Niedzielski. Kraje takie jak Australia, które prowadząc ten program naprawdę doprowadziły do sytuacji, w której praktycznie nowotwór szyjki macicy nie występuje. I my wchodzimy do tego, dochodzimy do tego grona. Mam nadzieję, że przez te najbliższe lata bardzo dynamicznie zwalczymy to zagrożenie, które dotyczy i dziewczynek, ale też chłopców. Szczepienia są skierowane do dzieci z roczników 2010 i 2011. Holandia może przekazać Ukrainie swoje samoloty F-16 po przeszkoleniu ukraińskich pilotów, podała agencja Bloomberg, powołując się na źródła bliskie sprawie. Podczas szczytu G7 w Hiroshimie Stany Zjednoczone wyraziły zgodę na szkolenie ukraińskich pilotów w obsłudze amerykańskich samolotów. Projekt poparły m.in. Wielka Brytania, Francja, Belgia, Holandia, Dania i Portugalia. Do poważnych zamieszek doszło w kilku miejscowościach północnego Kosowa, gdzie próbowano zainstalować nowych burmistrzów narodowości albańskiej. Protestuje przeciwko temu miejscowa ludność, w większości Serbowie. Kosowskie oddziały policji użyły siły i gazu łzawiącego. W mieście Zwyczan Serbowie podpalili radiowóz. Rannych zostało 10 demonstrantów. Druga strona podaje, że rany odniosło co najmniej 5 kosowskich policjantów. Na pełny serwis Trójki zapraszam o 17. Sponsorem audycji jest Orlen. Sponsorem audycji jest PKO Bank Polski. W studiu ponownie Krzysztof Łoniewski. I znów Orlen, wyścig narodów na początek. Dziś przyszłe gwiazdy zawodowego peletonu rywalizowały na trudnych słowackich trasach. Pierwsze linie mety trzeciego etapu w Strpskim Plesie minął Włoch Francesco Busato. Najlepszy z naszych kolarzy Marek Capela był 23. Tak naprawdę ostatnie 3 kilometry były najmocniejsze. Przed ostatnim kilometrem było małe wypłaszczenie, po tym wypłaszczeniu poszedł już praktycznie kilometrowy finisz. Mówił 23. Dziś zdyszany Marek Capela. Liderem Orlen wyścigu narodów pozostaje Duńczyk Nikolaj Mengel, najlepszy z naszych kolarzy. Michał Sędzielewski dopiero na pozycji 41. Jedynym patronem radiowym imprezy rozgrywanej na Węgrzech, Słowacji i w naszym kraju jest Polskie Radio. Teraz piłka. Jutrzejszy mecz Miedzi Legnica z Górnikiem Zabrze będzie ostatnim na ławce trenerskiej Miedzianki dla Grzegorza Mokrego. Zorientowanych nawet jako tako w ligowych realiach to nie dziwi. Mieć od dawna pewna degradacji. Nieco później w tym niechlubnym gronie zameldował Lechia Gdańsk. Jutro poznamy trzeciego spadkowicza i będzie to ktoś z kwartetu Śląsk-Wrocław, Wisła-Płock, Korona-Kielce, Stal-Mielec. Dobrą pasę ma ostatnio Śląsk. Wykaraskał się ze strefy spadkowej, ale stanie przed trudnym zadaniem. Zagra w Warszawie z pewną wicemistrzostwa Polski Legią Warszawa. Bardzo lubię jeździć na mecze Legii, być na tym stadionie. Wiem, że będzie rekord frekwencji 30 tysięcy ludzi. Wiem, że też będę tam dobrze przyjęty, bo zawsze tak jest, kiedy pojawią się na Łazienkowskiej. Kibice mnie doceniają, natomiast to jutro nie będzie miało żadnego znaczenia. Mówił obecny trener Śląska, w przeszłości zawodnik i trener Legii Warszawa Jacek Magiera. Przypominamy, wszystkie mecze 34. ostatniej kolejki w PKO Ekstraklasie jutro o 17.30. Wtedy będziemy już wiedzieć, czy nasi młodzi piłkarze z kadry U17 awansowali do półfinału Mistrzostw Europy. W spotkaniu ćwierćfinałowym zagrają z Serbami. Tak o rywalu mówi trener reprezentacji Polski Marcin Włodarski. Serbowie są naprawdę mocnym przeciwnikiem, mają dużo indywidualności. Musimy być bardzo czujni. Trzeba mieć marzenia i trzeba dążyć do ich spełnienia. Nie możemy być minimalistami, więc marzymy o medalu. Oczywiście, że tak. I jeżeli zostało nam tak naprawdę dwa kroki, chcemy je postawić. O marzeniach mówił trener reprezentacji Polski Marcin Włodarski. Mecz Polska-Serbia jutro o 15:00. Kolejny serwis sportowy w Trójce dziś po 19:00. Sponsorem audycji był Orlen. Sponsorem audycji był PKO Bank Polski. Noc w całym kraju pogodna, ale chłodna. Na Pomorzu i Kujawach przygruntowe przymrozki do -2. Na pozostałym obszarze od 2 do 13. Jutro w całym kraju piękna pogoda i przyjemna temperatura. Od 17 stopni na Suwalszczyźnie, około 20 w centrum, do 21 na Podkarpaciu i na Lubelszczyźnie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-wschodni i północny. Trójka. Program trzeci. To jeszcze w sprawie wron. Jak już weszliśmy na temat ptaków, kiedyś jazda w parku pod drzewami i podrywały się nagle wrony i zaczynało się bombardowanie. Uciekałyśmy szybciutko, ale ja się niestety załapałam. Oczywiście, na szczęście. 24 minuty pozostały do 18. Miejsce 28. Simply Red. Miejmy nadzieję, że dzisiaj wieczorem zaprezentuje się na innym miejscu, ale to się okaże. Już jutro na PGE Narodowym na młodszych i starszych czeka nauka, astronomia, eksperymenty, wybuchy, roboty i dobra zabawa. Przed nami 26. piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Nauka to nie tylko nudne wykłady i duszne laboratoria. To przede wszystkim ciekawość i dociekliwość. Czasami też eksplozje. Tego wszystkiego nie zabraknie na pikniku naukowym Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Na PGE Narodowym jutro zobaczymy około 100 organizacji i instytucji, które przygotują łącznie kilkaset pokazów, eksperymentów, zabaw i aktywności. Nie zabraknie też dużej dawki wiedzy oraz mówiących robotów. Będą oczywiście kultowe eksperymenty, bo są takie, na przykład mówienie helem. Mówi Dorota Truszczak, dziennikarka Polskiego Radia. Będzie oczywiście mnóstwo eksperymentów i pokazów inspirowanych pracą Mikołaja Kopernika. Zawsze jest dużo astronomii, ale astronomia przekłada się także na nasze życie. No i przede wszystkim będzie Mikołaj Kopernik, patron tego roku, czyli wspaniały robot, który zagościł i zamieszkał w Centrum Nauki Kopernik. Nie zabraknie też ciekawostek dla fanów science fiction, a Mikołaj Kopernik nie będzie jedynym robotem. Będziemy mieć jeszcze Melsona, Fotona, Fafika. Mówi Katarzyna Młynek z Centrum Nauki Kopernik. Będziemy mieć robotyczne ramię oraz biometryczną rękę i myślę, że to jest bardzo ciekawy wynalazek, bo polscy naukowcy mają ambicje, aby stworzyć całego człowieka robotycznego, przypominającego jeden do jeden człowieka. Do tej pory udało mi się stworzyć tylko rękę, ona ma udźwig do 20 kg, ale jak rozumiem pracują i możemy czekać, będzie cały człowiek. Czym byłby piknik naukowy bez przyrody? Zobaczymy więc owady i bardzo małe, ale bardzo ciekawe niesporczaki. Będą owady społeczne, takie jak mrówki czy pszczoły. Drewnojady, które jedzą foliówki i styropian. Będą niesporczaki, ulubione organizmy astrobiologów. Bardzo proste organizmy, które żyją właściwie wszędzie. Mogą wytrzymać 100 lat bez wody. Także pasjonujące i niesamowite i tak maleńkie, że rzeczywiście nie zobaczymy ich gołym okiem. Wydarzenie jest przeznaczone dla młodszych i starszych. By wziąć w nim udział, wystarczy ciekawość świata. Piknik naukowy to również szansa na spotkanie naukowców. To okazja, żeby porozmawiać, żeby się dowiedzieć, na czym polega praca naukowca, żeby przyjrzeć się kołom naukowym. To jest kwestia zachwytu, kwestia pasji, kwestia ciekawości. Oczywiście nie każdy tym naukowcem zostanie, ale jakiś procent na pewno. Wydarzenie będzie też obecne na antenach Polskiego Radia, więc ci, którzy do Warszawy nie dojadą, będą mogli o pikniku posłuchać. Szczegóły wydarzenia na stronie internetowej www.pikniknaukowy.pl. O piknikowe atrakcje pytał Przemysław Lis. Jutro także będzie okazja zobaczyć się, proszę Państwa, na żywo. Właśnie na pikniku naukowym zapraszamy na Stadion Narodowy. Zaczynamy o 11:00. Stała pod ścianą, sącząc kakao, kapela cięła walca na sześć. Spytałem skromnie, czy pójdziesz do mnie. Kiwnęła głową, zgadzając się. Trzeba zawsze żyć biegnącą chwilą. Na co komu dziś wczorajszy dzień? Topiłem smutki w butelce. Tam żółtego, powiedz dlaczego, też jesteś smutny, on na to mi. Na co komu dziś wczorajsza miłość, na co komu dziś wczorajszy sen. Po co dalej pić to samo piwo, kiedy czujesz, że uleciał gaz. Chciałem być sobą, za wielką wodą, na czekoladę. rozmaite rzeczy można przeczytać na ekranie smartfona. Czasem trudno zweryfikować prawdziwość informacji. Stąd nasz cykl. Pora na Piotra Łodeja i jego gościa. News albo fake news? Oto jest pytanie. A my, odpowiadając na tak postawione pytanie, przypomnę, walczymy z fake newsami. Naszym gościem jest Michał Połzun, ekspert do spraw telekomunikacji i technologii 5G. Witam w studiu. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. No i kolejny fake news, który pojawił się w mediach społecznościowych. Czy Wi-Fi może szkodzić zdrowiu? Więc odpowiem przewrotnie. Tak, w pewnych sytuacjach może. Na przykład wtedy, kiedy ktoś nieopatrznie połknie router. Niektóre są takie na tyle małe wielkości de facto pudełka od zapałek, więc gdyby ktoś się uparł, to mógłby taki router połknąć i wtedy na pewno wpłynęłoby to negatywnie na jego zdrowie i prawdopodobnie byłaby potrzebna interwencja chirurgiczna. Natomiast tu tak, mówimy router Wi-Fi. Przypomnijmy w ogóle, co to jest Wi-Fi? To jest rodzaj, właściwie standard transmisji bezprzewodowej do transmisji danych. Czyli to jest, mówiąc krótko, takie bezprzewodowe przedłużenie naszego internetu. Jest to szkodliwe, to samo promieniowanie, no bo tych urządzeń, wiemy, w domu mamy czasami nawet i po kilka. Wie pan co, akurat z Wi-Fi jest tak, że gdyby ktoś chciał rzeczywiście czymś straszyć przed jakimś tam strasznym wpływem jakiejś konkretnej technologii, to akurat Wi-Fi jest chyba najgorszym możliwym przykładem, bo ono operuje na najniższych mocach. W przypadku Wi-Fi to są moce zastandaryzowane i one w żadnym przypadku nie mogą przekroczyć albo 100, albo 200 mW, w zależności od tego, na którym paśmie to Wi-Fi nadaje. To są tak nikczemne moce, że naprawdę trzeba by dużo się postarać, żeby dorobić do tego jakąś negatywną narrację. To jest duża moc? Mała moc? Jak to w ogóle oceniać? Zakładając, że moc, która byłaby w stanie panu jakkolwiek bądź zaszkodzić albo wywołać jakiekolwiek bądź mierzalne skutki, jeżeli chodzi o promieniowanie elektromagnetyczne, mówimy o tym, że jedynym udowodnionym naukowo skutkiem jego działania jest wzrost temperatury na przykład skóry, to zróbmy takie porównanie. Cała piaskownica piasku to jest taka moc, jaka jest potrzebna, żeby pan odczuł, że jest panu trochę cieplej w skórę. Trochę. To i po prostu odczuł pan ciepło. Jedyna szkoda na pana zdrowiu. Natomiast moc takiego urządzenia Wi-Fi to jest jedno ziarenko piasku z tej całej piaskownicy. Więc nie bardzo jest... Co zaszkodzić? Chyba, że pan trochę brakuje, jak powiedziałem. Trochę tak, brakuje. Router Wi-Fi w jednym końcu mieszkania czy domu, w drugim już właściwie praktycznie zasięg zanika. Często tak bywa. To gdzie tu możemy mówić o szkodliwości działania routera Wi-Fi, czy tych fal, tak? Możemy mówić o falach, a tym bardziej o tym, że może zaszkodzić zdrowiu albo zabić, jak słyszymy w tym fake newsie. No wie pan co, słusznie pan zauważył, że im dalej od urządzenia, które emituje fale radiowe, tym zasięg jest gorszy, tak? Biorąc pod uwagę to, co powiedziałem wcześniej, że Wi-Fi nadaje na tak bardzo nikczemnych mocach, naprawdę nie widzę sposobu, w jakim mogłoby to komukolwiek zaszkodzić. Jeśli nie w mocy, to może w wielkości fali, w częstotliwości jest problem. Tak, więc oczywiście niektórzy starają się stawiać pewien znak równości pomiędzy częstotliwościami, które są wykorzystywane przez Wi-Fi. To jest przede wszystkim takie podstawowe pasmo 2,4 GHz. I tutaj robić, tak powiem, fikołka logicznego, mówiąc, że przecież taka sama częstotliwość jest wykorzystywana w mikrofalówkach. Owszem, taka sama. Tylko jak powiedziałem, to jest kwestia mocy, tak? Czyli znowu wracamy do kwestii piaskownicy, czyli cała piaskownica piasku versus jedno ziarenko z tej piaskownicy. No na pewno Wi-Fi to nie jest 600, 750 czy 800 watów jak mikrofalówce, czy więcej. No wtedy miałby pan, gdyby tak było, to nie byłoby problemu z zasięgiem Wi-Fi nawet w 15 pokoju od miejsca posadowienia routera. Także jak powiedziałem, to jest od 100 do 200 mW, to są naprawdę bardzo niewielkie moce i oczywiście jest też zaimplementowane jak w większości urządzeń radiowych, które są projektowane po to, żeby emitować jak najniższą moc. Zaimplementowany jest też mechanizm sterowania mocą, więc ta moc, którą podałem, to jest moc de facto maksymalna. Ona się w wielu przypadkach po prostu okazuje bądź niższa, ponieważ nie trzeba więcej, żeby utrzymać połączenie radiowe. I oczywiście te dane, te wartości są standaryzowane, prawda? Są nadzorowane. To nie jest tak, że jest wyścig producentów takich urządzeń czy projektantów, żeby był jak największy zasięg, jak największa moc, że to nie spełnia jakichkolwiek norm albo szkodzi naszemu zdrowiu, bo ciągle wracam do tego fake newsa. To jest ciekawy wątek i myślę, że to warto podkreślić, jeżeli chodzi o maksymalne moce, jakie mogą operować urządzenia telekomunikacyjne, czy to jest router Wi-Fi, czy telefon, one są wszystkie standaryzowane. I one są wszystkie bardzo małe. Także nikt tutaj się z nikim nie ściga na to, o, ten producent A powiedzmy ma mocniejszy zasięg, bo jego komórka emituje więcej mocy, a producent B ma mniejsze. Nie, to jest tak, że jest określony maksymalny poziom, którego się absolutnie wszyscy trzymają i projektują swoje urządzenia w ten sposób, żeby on był w żadnych warunkach nieprzekraczalny. Oczywiście możemy przejść do dyskusji na temat tego, jak są konstruowane normy bezpieczeństwa i z jak dużym marginesem są konstruowane. te nikczemne moce, na których operują urządzenia telekomunikacyjne, których my używamy, czy routery Wi-Fi, czy telefony komórkowe, one się nawet nie zbliżają do jakiegoś ułamka tych norm bezpieczeństwa. Także cały czas jesteśmy po tej absolutnie bezpiecznej stronie. Tutaj to jest absolutnie bezdyskusyjna sprawa. Ekspert do spraw telekomunikacji i technologii 5G Michał Połzun był naszym gościem. W ten sposób walczymy z fake newsami, a dziś czy Wi-Fi może szkodzić zdrowiu? Obalamy. To fake news, nie tak, może. Obalamy. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję za rozmowę. Audycja współfinansowana z projektu Sprawna telekomunikacja mobilna jako klucz do rozwoju i bezpieczeństwa, realizowanego przez Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z Instytutem Łączności, Państwowym Instytutem Badawczym w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa Działanie 3.4. Z Michałem Połzunem rozmawiał Piotr Łodej. 8 minut do 18. Proszę Państwa, robi nam się piknikowa pogoda. Jutro ma być w całym kraju słonecznie. Zapraszamy zatem na Narodowy. A jeśli chodzi o prognozę pogody, to szczegóły oczywiście zaraz po serwisie Trójki. Kolejek ma dolny do kapli.